Законът на плътта е закон на ограничението. Извънредна беседа, държана от учителя на 28 юни 1920 година, Бургас. На път за Сливен учителят каза: има закони на плътта и на духа. Законът на плътта е законът на ограниченията. Законът на духа е законът на проявленията, разширението. Законът на плътта се подчинява, има тъмнота, той е безсмислен, без смисъл. Законът на духа е в светлина, там има смисъл. Докато човек не мине закона на плътта, не може да влезе в закона на духа. В окултната философия всичко е строго определено. Изключение няма. Всякой човек да съзнае къде се намира, в какво състояние е – пъпка, цвят, плод и тогава да даде семе. Пъпката не се сгрява от слънчевите лъчи, но тя ги чувствува. Цветът се огрява от слънчевите лъчи. В сегашния свят има една добра страна, че посрещат и изпращат. Изпращат от земята, посрещат горе. Изпращат отгоре, посрещат на земята. Извънредна беседа, държана от учителя на 28 юни 1920 година, Бургас.